بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: الفرق بين العقيدة والمنهج. فرق بين عقيدة ومنهج. نيني فرق بين عقيدة ومنهج اتكادي نهي نجيا يوتومي. قال: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ جي كنا فرق بين عقيدة ومنهج؟ الجواب: المنهج أعم من العقيدة. منهج ينينيا زيدي كلكو عقيدة. جي هي يوتومي نيبانا زيدي كلكو اتكادي. المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم. هي منهج إنكو كتك مسألة اتكادي na katika suluk wa akhlaq, tabia na muamalat, na katika pande zote za maisha ya muislamu. Hii ni manhaj. Kwa hiyo manhaj kwa maana hii ni pana zaidi na inaenea zaidi kuliko aqida. Kala kullu al-khutwati allati yasiru alayha al-muslimu tusamma al-manhaj. Kila hatua anayokwenda muislamu inaitwa almanhaj. Amma alaqidatu fayuradu biha aslu liiman. Ama aqida hukusudiwa msingi wa imani, wa maana shahadataini na maana ya shahada mbili, wa muktalahuma na madhumuni ya shahada hizo. Hadhi hiya alaqida, hii ndiyo aqida, itikadi, masala ya iman, masala ya shahada. Haya ndiyo yanaitwa al-aqida, itikadi. Lakini manhaj inaingia kila sehemu. Hal yajibu ala al-ulamai an yubayinu lishababi walil'amma khatara at-tahazzubi wat-tafarruqi wal-jama'at. Haya masala ya manhaj na aqida, Al-Sheikh Rabi Hafidhullah anasema huwezi ukafarikisha, yani ukachukua akida peke yake ukawacha manhaj, au huwezi ukawacha manhaj peke yake ukachukua akida. Aliulizwa swali hili, akaambiwa kuna watu wanafuata itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa lakini manhaj hawafuati. Mahizbi yao, si ndio? Mahizbi wengi wanafuata aqida hii ya Ahlusunnati wal Jamaa, kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini manhaj hawafuati. Akasema la yambaghi dhalik, haitakikani hivyo. Ukifuata aqida ufuate na manhaj, ukifuata manhaj ufuate na aqida hii sahiha. Usifarikishe baina ya vitu viwili hivyo katika kufuata, ni vitu mutalazimani. هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق والجماعات؟ جيل لزيمك ومع علماء وبين شيء فيجانا نوات وكويدا حتارت ذا تحزب ذو حزبية نكفرقيانا نجماعات هزينينج زلزوبو. جيل لزيمك مولماء وبين شيء. الجواب نعم، ديو يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق. نلزيما كوي كوازي هتاري زهو حزبية نهتاري بيا زكوزي جاوانيا كوزي جاوانيا جاوانيا فيكوني فيكوني نكفرطيانا. لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد اجتماع مع الاختلاف في المنهج والعقيدة. كسباب حيوزكاني كحالي يوتي يبتكان اجتماع وموجة وإسلام pamoja na tofauti za manhaj na akida. Haiwezekani kwamba Waislamu wako pamoja na huku wana tofauti hizi za njia hii ya utume na itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa, wako tofauti, hapo hakuna umoja. La yumkinu lijtimaa ma'a ikhtilafil manhaj wal aqida, haiwezekani kuwa pamoja Waislamu pamoja na tofauti hii ya manhaj na aqida. Asa kuna watu wanalingania tu, oh, Waislamu wa moja, Waislamu wasifarikiane, lakini wao ndio wa mwanzo kupinga manhaji hii ya Ahlusunna, wao ndio wa mwanzo kupinga aqida hii, itikadi hii ya Ahlusunna. Halafu wao ndio wako mbele mbele, ukiona katika khutba zaidi, wao khutba zao ni umoja tu. Umoja gani basi, mbona hambainishi umoja gani huo mnaokusudia? Mbona ni umoja tu? Sio umoja tu unaotakiwa, unaotakiwa ni umoja wa manhaj, umoja wa aqida, umoja wa ibada, tuwe pamoja kumfuata mtume katika masala yote. Huu ndio umoja unaotakiwa, ndio umoja ulioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Sio umoja wa maneno tu, sio umoja wa Muslim Brotherhood. Humo mno mna mashia katika Muslim Brotherhood, humo mno mna mapagani, humo wengine masufi, humo humo. Huo sio umoja uliokusudiwa. Umoja ni umoja wa aqida, umoja wa manhaj, umoja wa ibadat, tumfuate mtume kwa haya yote, tusibague katika masala ya kumfuata mtume sallam. Huo ndio umoja unaokusudiwa na Uislamu. Lakini umoja huu wanaolingania siwo. Umoja wanaolingania ni umoja huo wa ikhwanul muslimun, kwamba watu wasifanyiani raddi, mtu akikosea awachwe tu, ndio umoja wanaotaka wa. Kwamba mtu akikosea wewe usimfanyie raddi, muache tu na upotevu wake, muache apoteze watu, aseme anavyotaka. Manake umoja, watu wasifarikiane kwa maneno. Kwa hiyo huyu akikosea huyu muacheni tu, ndio umoja wa ikhwanul muslimun. Na ta'awanu fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Huu ndio umoja wa ikhwanul muslimun wa batil, ni umoja wa batil huo. Lakini umoja wa haki ni huu uliokusudiwa na Allah na mtume wake, kwamba watu wamfuate mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yote, kusiwe na mfarakano huu, kusiwe na vikundi vikundi hivi, usiwe na uhizbia, watu wote wafuate hii itikadi na manhaj, njia hii na ibada alizotuletea mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Lakini maneno tu ya umoja umoja, hiyo sivyo. Idhan la yumkinu lijtimaa ma'a ikhtilafil manhaj wal aqida, haiwezekani kuwa pamoja Waislamu pamoja na tofauti ya manhaj na aqida. Sasa hivi utakuja mwezi wa Ramadhani na Idi hapa, jamani tuwe wamoja, umoja wa mwezi sasa huo. Hakuna umoja wa mwezi, hakuna umoja wa mwezi. Mliona wapi umoja wa mwezi? Umoja ni huu wa manhaj na aqida na ibada, sio umoja wa mwezi bwana. Hata tukifunga pamoja, tukifungua pamoja, tofauti hizi bado zipo za manhaj na aqida. Sasa ni umoja wa vipi huo? Sio umoja huo. Wa khairu shahidin lidhalik waqi'ul arabi qabla bi'thati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haythu kanu mutafarriqin mutanahirin. Ushahidi bora ya ushahidi wa hayo ni Waarabu walivyokuwa kabla hajapewa utume mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati walikuwa wamefarikiana, wako mbali mbali. Falamma dakhalu fil islam wa tahta rayati tawhid, walipoingia katika Uislamu na chini ya bendera ya tauhid, wasarat aqidatuhum wahida, ikawa itikadi yao ni moja, wasara manhajuhum wahida, ikawa njia yao hii ni moja, ijtamaat kalimatuhum, likawa moja kalima lao, waqamat daulatuhum, likasimama dola lao. Waqad dhakarahum Allahu ta'ala bidhalik fi kitabihi al-azim, Allah akawakumbusha katika hilo, akawakumbusha hayo katika kitabu chake kitukufu. Faqala subhana, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Kumbukeni neema za Allah alizokuneemesheni wakati mlikuwa maadui, Allah akaunganisha baina ya nyoyo zenu mkawa kwa neema zake ni ndugu. Kwa hiyo masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, wao ndio walikuwa na umoja huu unaotakiwa na Uislamu. Hakukuweko na mfarakano baina ya masahaba, hakukuweko na uhizbia baina ya masahaba, hakukuwekwa na mubtadi'a wala mahizbi. Wote walikuwa ni ahlusunna waljamaa, wakifuata manhaji moja na itikadi moja na ibada hizi walizoletiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakukuwa na mfarakano huu baina ya masahaba. Lakini leo kila kukicha kuna kikundi kingine, Ansaru Sunna, sijui Hizbu Tahariri, nao wameibuka sasa hivi wanaanza tena sijui khilafa, sijui karne ya ngapi leo hakuna khilafa, wameanza tena dawa hiyo ya khilafa, waliipata wapi sijui. Watu walingania kwenye tauhid, wakataza bid'a na ushirikina, wao walingania khilafa. Hawana haja na kukataza ushirikina wala bid'a, bali wao ndio mubtadi'a wakubwa wanaokwenda maulidini, au Hizbu Tahariri wanaolingania khilafa. Sasa ni dawa vipi hiyo? Kwa hiyo masahaba hawakuwa na mfarakano kabisa, walikuwa kitu kimoja. Waqala ta'ala linabiyihi sallallahu alayhi wasallam, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Law ulitoa vilivyo katika ardhi vyote ili uunganishe baina ya nyoyo zao, ma allafta baina qulubihim, usinge unganisha baina ya nyoyo zao, walakinna Allah allafa bainahum, lakini Allah ndiye aliyeunganisha baina yao, innahu azizun hakim, Allah ni mwenye nguvu ni mwenye hikma. Allah subhanahu la yuallifu baina qulubil kafara wal murtaddin wa ahli al ahwa wa ashabil firaqil dhalah abadan. Allah subhanahu haunganishi baina ya nyoyo za makafiri na wenye kurtadi na watu wa bid'a na watu hawa wa vikundi vilivyopotea kabisa, haunganishi baina yao. Wa halul firaqi wal ahzabi fi sa'ati al-yawm akbaru shahidin wa dalil, hali ya hizi firaq zilizotokea na vikundi katika uwanja wa da'wa hii leo ndio mshahidi mkubwa na dalili mkubwa wa mambo haya. Mukhtalifuna fil kitab mukhalifuna lil kitab, watu wamekhtalifiana katika Qur'ani wanakhalif Qur'ani. Vikundi vyote hivi hakuna vikundi hivi vya dhalla vinavyofuata Qur'ani na sunna kama inavyotakiwa, vyote ni vikundi vya ahwa na bid'a. Alqulubu idha ittafaqat wa ta'arafat fa innaha ta'talifu, nyoyo zinapoafikiana na kujuana zinapendana na kuungana, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi al-hadith alladhi akhrajahu Muslim fi sahihihi, al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha atalaf wama tanakara minha ikhtalaf. Roho ni junudun mujannada, ni wanajeshi waliowafikiana zilizo pamoja. Al-arwahu junudun mujannada, zilizoungana, ni wanajeshi walioungana pamoja. Fama ta'arafa minha talaf, zilizojuana katika hizo roho hupendana. Wama tanakara minha ikhtalaf, na zilizochukiana na zikatofautiana zikakosekana, yani matanakara, ambazo hazikujuana katika roho hizo, ikhtalafa, hutofautiana. Zilizojuana hupendana na zisizojuana ikhtalafa, hutofautiana. Waqala subhanahu fil kufari wal munafiqin al mukhalifina limanhajil islami wa aqidati tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasemea makafiri na wanafiki wenye kukhalif manhaji ya Uislamu na itikadi yake, azima tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, unawadhania kwamba wako pamoja na hali nyoyo zao ziko mbali mbali. Dhalika bi annahum qaumun la yaqilun, hayo ni kwa sababu wao ni watu wasiofahamu. Waqala subhanahu wa ta'ala wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum, wanaendelea kutofautiana isipokuwa ambao rahima rabbuk mola wako amewarehemu. Qala illa man rahima rabbuk hum ahlul aqidati sahiha, hao ndio watu wa itikadi sahihi, hao aliwarehemu mola wako ambao hawana hawakutofautiana, hao ndio ahlul aqidati sahiha, watu wa itikadi sahihi, wal manhaji sahih, na njia hii sahihi. Wa humul ladhina yaslamuna min al ikhtilaf, na hao ndio wanaosalimika na hizi tofauti. Lianna Allah azza wa jalla yaqul wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, wataendelea kutofautiana isipokuwa wale aliowarehemu mola wako. Qala fastathna haulai almarhumin min almukhtalifin, akawatoa hawa wenye kurehemiwa katika wenye kutofautiana. Fadalla ala anna almukhtalifin ghayru marhumin, hii inafahamisha kwamba hao wenye kutofautiana si wenye kurehemiwa. Wenye kurehemiwa ni hawa ambao hawajatofautiana. Lianna alistithnaa yuthbitu hadha alhukma almustathna, hiyo istithna illa inathibitisha hukumu hii iliyotolewa. Hukumu iliyotolewa ni hii kwamba hawa ambao hawajakhtalifiana hawa ndio wenye kurehemiwa. Idhan lianna alistithnaa illa yuthbitu hadha alhukma almustathna, inathibitisha hukumu hii iliyotolewa. Wa huwa ala dhiddi mimma kana qablu, na hii ni kinyume cha ilivyokuwa huko nyuma. Wa huwa ala dhiddi mimma kana qablu, ni ipi hukumu iliyokuwa kabla yako? Ni kabla yake ni hii mukhtalifin. Wala yazaluna mukhtalifin, wataendelea kuwa ni wenye kutofautiana. Ilipokuja illa ikatoa hukumu hiyo, kinachokuja baada ya illa kinatoa hukumu ya iliyotangulia huko nyuma. Illa man rahima rabbuk, isipokuwa ambao mola wako amewarehemu, hawa ndio waliotokana na hiyo ikhtilafu. Qala illa man rahima rabbuk hum ahlul aqidati sahiha, hawa ni watu wa itikadi sahihi. Wa atba'ul manhaji nabawi sadid, hawa ndio wafuati wafuasi wa hii njia ya mtume iliyo sawa, minhaji nubuwa, humul ladhina yaslamuna min alikhtilaf, hawa ndio watakaosalimika na tofauti hizo. Falladhina yuhawiluna jam'a an-nas ma'a fasadi al-aqida wa ikhtilafi al-manhaj yuhawiluna muhala, wale wanaojaribu kukusanya watu pamoja na ufisadi wa itikadi na tofauti za manhaj, hao wanajaribu jambo muhal, jambo lisilowezekana. Wale wanaojaribu kukusanya watu ma'a fasadi al-aqida, pamoja na ufisadi wa itikadi, aqida zao ni fasida, wana tofauti katika manhaj, hao wanajaribu jambo muhal, jambo lisilowezekana. Haiwezekani kuwakusanya watu wakati wote wako tofauti ya itikadi, wote wako tofauti ya manhaj. Lianna aljamaa baina dhiddaini min almuhal, kukusanya baina ya vinyume viwili ni muhal, haiwezekani. Haiwezekani kukusanya baina ya vinyume viwili usiku na mchana, utakusanyika vipi usiku na mchana? Wala yumkinu an yasihha lilmuslimina ijtima'un ma'a al-ikhtilafi fi al-aqida wa ma'a fasadi al-manhaj, haiwezekani. Haiwezekani kuwa sahihi mkusanyiko na umoja wa Uislamu pamoja na tofauti katika aqida na pamoja na ufisadi wa manhaj. Hili ni jambo haliwezekani. Kuyo fala budda min sihhati al-aqida wa sihhati al-manhaj, lazima usahihi wa itikadi lazima usahihi wa hii manhaj njia, ndipo watu watakapokuwa pamoja. Lakini mwezi tu kwamba watu wafunge pamoja, maana umoja wa Uislamu wafunge pamoja, wasifuate Saudia nini, wae wamoja, umoja wa mwezi. Hakuna umoja wa mwezi. Kila mtu afunge na nchi yake. Haya, kila mtu afunge na nchi yake. Uko wapi umoja wa mwezi hapo? Hakuna umoja wa mwezi. Umoja ni wa itikadi, umoja ni wa manhaj na ibadat. Idhan fala budda min sihhati al-aqida wa sihhati al-manhaj idh huwa a'ammu wa ashmalu min al-aqida. Lazima usahihi wa itikadi, lazima usahihi wa manhaj, sababu manhaj ni pana zaidi na inaenea, inaenea zaidi kuliko itikadi. Wal aqida tudakhilatun fi, itikadi inaingia katika manhaj. Idh yashmalu kulla ma yataallaqu biharakati hayati almuslim, sababu manhaj inakusanya kila kinachohusiana na harakati za maisha ya Muislamu. Manhaj inakusanya kila kinachohusiana na harakati za maisha ya Muislamu, kinaingia katika manhaj, njia ya utume. Yakunu dhabitan laha ala ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Manhaj inakuwa inadhibiti vile alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa ala ma kana alayhi ashabuhu ridwanullahi alayhim, na vile walivyokuwa masahaba wake ridwanullahi alayhim. Hiyo ndio manhaj. Kila mahali, madukani, barabarani, wende kama alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, manhaj inaingia hapo, sio akida hapo. Aqida ni masala ya iman, shahadatani na nini, lakini manhaj inaingia mpaka madukani, barabarani, skuli, madrasa, manhaj inaingia huko. La yu'allifu al-quluba wala yajma'u al-kalima siwa kalimati at-tauhid. Haliwezi kukusanyisha nyoyo, kukusanya nyoyo na kukusanya kalima la Uislamu isipokuwa kalimatu tawhid. Walladhina yuhawiluna jama'a an-nas ma'a fasadi al-aqida wa ikhtilafi al-manhaj ha'ula'i yadhummuna baina sufufihim fi tajammu'ihim ar-rafidhiyya wal-jahmiyya wal-ash'ariyya wal-kharijiyya wal-mu'taziliyya wal-nasraniyya. Hawa wanaojaribu kukusanya watu pamoja na ufisadi wa itikadi, itikadi zao ni mbaya, hitilafu ya manhaj njia hii, kuna hitilafu wako tofauti tofauti, hawa wanakusanya baina ya safu za watu katika mikusanyiko yao, wanamkusanya rafidhi humo ndani yao, jahmi, ash'ari, khariji, mu'tazili, nasrani. Sindio walivyo ikhwanul muslimun hawa? Ikhwanul muslimun wao haja hao ni wingi tu, wingi tu wa watu. Wingi tu wa watu ndio lengo la ukubwa, kwamba wako wengi, lakini ndani ya wingi huo kuna mashia humo, kuna marafidhi, kuna ashaira, kuna makhawariji humo ndani. Ndio huo umoja wa ikhwanul muslimun wanaoona wao kwamba ndio wasawa. Sio wasawa, ni umoja wa batil, sio umoja uliokusudiwa na Uislamu. Qala wa hadha la yumkinu an yataatta minhu khairun, hii haiwezekani kuja na khairi, kuja khairi katika umoja huu haiwezekani. Lianna Allah arsala nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam liyajma'a an-nasa ala ibadati Allah tabaraka wa ta'ala wahda, sabu Allah amemtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili awakusanye watu kumwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake. Walijtimau la yumkinu an yakuna ma'a at-tahazzub, umoja huo haiwezekani kuwa pamoja na uhizbia. Fat-tahazzub wat-tafarruq dhiddu lijtimaa, yutahazzub na tafarruq ni kinyume cha umoja. Fahadha jam'un baina an-naqidaini, kwa hiyo huu ni mkusanyiko, kukusanya baina ya vinyume viwili. Hii ni kukusanya baina ya vinyume viwili. Mlisikia wapi kwamba vinyume viwili vinakusanywa vikawa pamoja? Ni jambo haliwezekani. Ndio hawa ikhwanul muslimun wanaokusanya watu hivyo. Lianna al-ahzaba addadun ba'dhum li ba'dhin, sababu vikundi hivi ni vinyume baadhi yao kwa baadhi nyingine, vyote viko vinyume. Waljam'u baina ad-diddaini muhal, kukusanya baina ya vinyume viwili ni muhal. Je, vikawa vinyume vingi? Ikiwa vinyume viwili tu kuvikusanya ni muhali, haiwezekani. Je, vinyume vingi mkusanyiko huo ikhwanul muslimun, kuna rafidhi, kuna jahmi, kuna ashari, kuna khariji, kuna mu'tazili, kuna nasrani, uko wapi umoja hapo? Haiwezekani umoja huo. Wallahu ta'ala yaqul wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane. Fanaha Allah subhanahu wa ta'ala ani tafarruq wa amara bil ijtima'i fi hizbin wahid wa fi mu'askarin wahid, Allah amekataza kufarikiana, akaamrisha ijtima' umoja kwa kikundi kimoja tu na katika kambi moja. Wa huwa ma kana khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kambi hiyo ni ilivyokuwa iliyokuwa nyuma ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun, hakika huu umma wenu ni umma mmoja, hakuna haja kufarikiana, huu ni umma mmoja. الأحزاب والفرق والجماعات المختلفة ليست مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم, vikundi hivi na jamaati hizi nyingi tofauti tofauti si katika aliyoyaleta mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم. Mfano hai ni masahaba, mara kwa mara tunaelezea masahaba. Je, kulikuwa na Hizbu Tahrir? Kulikuwa na jamaatu tabligh? Kulikuwa na Ansaru Sunna? Kulikuwa na Ansaru Jihad? Katika masahaba hao hao walikuwepo vikundi hivyo? La hasha. La yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha. Kwa nini hatuwafuati hawa masahaba walivyokwenda? Mbona hakukuwa na vikundi hivi Ansaru Sunna? Mbona havikuwepo hivi? Qala ta'ala innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. Wale waliofarikisha dini yao wakaleta mfarakano katika dini wakawa makundi makundi, wewe usiwajali, jambo lao liko kwa Allah. لست منهم في شيء, usiwajali. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة على 73 فرقة, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea kufarikiana umma huu kwa vikundi 73. Waqala sallallahu alaihi wasallam kulluha fi nnari illa wahida, Mtume akasema vikundi vyote hivyo vinakwenda motoni isipokuwa kimoja tu. Falamma suila an hadhihi alfirqati najia, alipouliziwa kikundi hiki kitakachosalimika na moto, qala sallallahu alaihi wasallam man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni kile kikundi kitakachokuwa juu ya mfano wa nilivyo mimi hii leo na masahaba wangu. Hadithi iko wazi, Mtume anatahadharisha vikundi vikundi hivi vilivyo nje na vilivyo nje ya hii itikadi ya al-sunna wal jamaa. Falaysa hunaka firqatun najia illa hadhihi alwahida allati minhajuha minhajun nubuwa, hakuna kikundi chochote kitakachosalimika isipokuwa kimoja tu ambacho njia yake ni njia hii ya utume. Wa manhajuha ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi alayhi, njia hii aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Hadithi hii iko wazi na hadithi inasemwa kila siku, lakini bado tu watu hao mahizbi na mubtadi'a bado hawajazingatia. Walladhi yad'u ila at-tahazzub yufarriqu wa la yujammi'u, anayelingania uhizbia anafarikisha hakusanyi waislamu. Fakaifa yumkinu bihalin min al-ahwal an yakuna muttabi'an lir-rasul sallallahu alayhi wasallam fi hadihi, vipi inawezekana kwa hali yoyote kuwa huyu ni mwenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwongozo wake wakati analingania uhizbia. Kuna mashehe humu, mashehe wakubwa, kuna mashehe wakubwa wanaojigamba kwamba wao ni mashehe wa sunna, wao wanakataza bid'a, lakini walingania uhizbia na wala hawajui, hawajui kumbe uhizbia ni haramu. Ushaona? Kumbe hawajui mpaka sasa dalili za Qur'ani na sunna zinazokataza uhizbia. Wanabainisha wazi kwamba hatujui sisi dalili. Eh, tuacheni tu katika uhizbia yetu. Sisi hatujui kama kuna dalili. Ushaona? Kumbe hata hawajui dalili za uhizbia kwamba haifai, na wanasoma Qur'ani lakini hawajui. Wanabainisha wazi hivyo ndio. Sasa wanafarikisha watu, kumbe wenyewe hawajijui wala hawajitambui. Sasa vipi huu itakuwa ni mfuasi wa Mtume, ni mtu wa sunna, kumbe analingania uhizbia? Wa an yakuna min hadhihi alfirqati an-najiya allati istathnaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam min alfiraqi allati dhakara annaha fi an-nar. Vipi atakuwa huyu ni katika kikundi hiki kitakachosalimika na moto alichokitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vikundi hivi alivyovitaja kwamba vinakwenda motoni aliposema kulluha finnari illa wahida, vyote vikundi vyote 72 vinakwenda motoni isipokuwa kimoja, man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni kikundi ambacho kitakuwa juu ya mfano wa nilivyo mimi hii leo na masahaba wangu. Qala al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha wa la yuslihu akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha. Hauwezi ukawa sawa mwisho wa umati huu isipokuwa kwa vile ulivyokuwa sawa mwanzo wa umati huu. Wala yuslihu akhira hadhihi al-umma, wala hauwezi ukatengeneza mwisho wa umati huu isipokuwa yale ambao yametengeneza mwanzo wa umati huu. Ni yapi? Ni kufuata manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wahadha al-athar dhakarahu Ibn Abd al-Barr fi at-Tamhid an Wahb ibn Kaysan قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال فليس لنا إلا الاجتماع على منهاج النبوة, sisi hatuna haki isipokuwa mkusanyiko tuwe wamoja juu ya njia hii ya utume, wa ala manhaji salafina salihin, na tuwe wamoja juu ya njia hii ya watu wema wetu waliopita, mina sahaba wa man tabi'ahum bi ihsan, ambao ni masahaba na wenye kuwafuatia hao kwa wema. Wa amma tibau al-ahwai, ama kufuata hawa za nafsi, wa amma tafarruqu, ama kufarikiana, wa tahazzubu na uhizbiya, falaysa min dini Allahi tabaraka wa ta'ala, haya si katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, kama bayana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi hadithi al-iftiraq, kama alivyobainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi al-iftiraq, wa kama bayana Allahu tabaraka wa ta'ala fi qawlihi inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, wale waliofarikisha dini yao wakawa ni makundi makundi, lasta minhum fi shay, wewe usiwajali jambo lao liko kwa Allah, jambo lao la kuadhibiwa, innama amruhum ila Allah, jambo lao la kuadhibiwa liko kwa Allah. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika manhaj na aqida na ibada alizotuletea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.